الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سيرة درسنا باشلار إكامز بو پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم سيرتلارنا أورغانشتن مقصدلارمز oldinga qo'ygan maqsadlarimiz eng birinchisi dinni tushunish, dinimizni fahmlash. Alloh subhanahu va taolo bu dinni hifz-i himoya qilishga va saqlashga o'zi kafolat bergan. Qur'oni Karimni Alloh taolo saqlashi, uni buzilishlik yoki tahrif etish, zoyi bo'lib, yo'q bo'lib ketishidan saqlash kafolatini bergan. Alloh taolo aytadi: "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Albatta biz Qur'onni nozil qildik va uni himoya etamiz, saqlaymiz dedi. Dushmanlar qanchalik bu kitobga tegishga harakat qilmasin, baribir tega olmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni saqlaydi, uni himoya qiladi. U bilan birgalikda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini himoya qiladi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari Qur'oni Karimga amaliy tafsirdir. Oysha onamiz radhiyallohu anhadan so'ralgan hadisda bu kishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xuluqlari haqida so'ralganida Oysha onamiz javob berib aytdilarki, "Kana xuluquhu al-Qur'an." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xuluqlari Qur'on bo'lgan dedilar. Biz bu dinni faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siratlariga murojaat qilib, uni o'rgansakgina tadabbur bilan fikrimizni bir joyga qo'yib va uning ichidagi tavjihotlarini va hamda bu Qur'onga bo'lgan amaliy tafsirlarni qidirib o'rganmagunimizcha, bu siyratga murojaat qilmagunimizcha dinni tushunishimiz mumkin emas ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlari Qur'oni Karimga tafsirdir. Ya'ni so'zlari bilan Qur'oni Karimni ya'ni tafsir qilganlar, amallari bilan tafsir qilganlar va hamda iqrorlari bilan Qur'oni Karimni tafsir qilganlar. Ana shu siyratda bu narsalar bor. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barcha musulmonlar uchun eng yuksak namuna va eng yuqori misoldirlar. Alloh taolo aytadi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira." Albatta sizlar uchun Allohning payg'ambarida juda ham chiroyli namuna bordir. Go'zal namuna bordir. Kimlarga Allohdan umid qilgan va oxiratdan, oxirat kundan umid qilgan va hamda Allohni ko'p zikr qilgan kishilar uchun chiroyli go'zal namunalar bor deydi. Biz bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlaridan hech narsani bilmay turib, ozgina narsalar bilan kifoyalanib qanaqasiga biz bunday namuna zotni orqalardan ergashishligimiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini beparvo qo'yadigan bo'lsak yoki qo'yib turib odamlarning siyratlarini o'rgansak, uni ketidan boradigan bo'lsak va hamda xohish havolarning ketidan bo'ladigan bo'lsak, qanday qilib biz jannatga erishamiz yoki erishni xohlaymiz va Alloh taoloning rahmatidan va oxiratdan umid qilamiz? Demak, birinchisi maqsadimizning birinchisi dinimizni tushunish. Ikkinchi maqsad Alloh taoloni va rasulini yaxshi ko'rish. Alloh taoloning huzurida mahbub va suyukli bo'lish. Mu'min odam doimo Alloh taoloning huzurida suyukli bo'lishga intiladi. Alloh taoloning huzurida suyukli bo'lish Alloh taolo rozi bo'lganiga dalildir va hamda amallarimiz qabul bo'lishligi uchun dalildir. Biz qilayotgan har bir amallar mana shu muhabbatni, Alloh taoloning muhabbatini qozonish uchun. shuni kasb etish uchun. Bu muhabbat faqatgina solih amallarni qilish bilangina ro'yobga chiqadi. Gunoh ma'siyatlardan tiyilish bilangina mana shu muhabbat ro'yobga chiqadi. Bu muhabbatni ro'yobga chiqarish uchun eng yaqin yo'l faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashishdir ekan. Alloh taolo aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dunubakum vallohu g'afurur rahim." Ayting ey payg'ambar, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsanglar, yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, unda menga ergashinglar. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni kechiradi. Alloh juda ham kechirimli va o'ta rahimlidir. Fattabi'uni, menga ergashinglar, mengagina ergashinglar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Barcha amallarimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz. Ba'zi amallarda ergashib, ba'zi narsalarni qo'yish emas, yoki bir tomonda ergashib, boshqa tomonlarni qo'yib ergashish bunaqa ergashish emas. Bunda bu da'volarning hammasi og'ir va botil da'vo bo'lib qoladi. Bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib turib, aytdiki: "Allohga qasam ichib aytaman, ey Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Meni yaxshi ko'rgan odamga balo shunaqa qattiq tez keladiki, sel o'zini bir vodiyga kelgan bo'lsa, oxiriga, vodiyning oxiriga qanchalik tez yetib borsa, meni yaxshi ko'rgan kishiga balo shunchalik tez keladi." Demak, muhabbat sodiq ekanligiga alomat shu. Agar da'voingizda sodiq bo'ladigan bo'lsangiz, muhabbatning alomati shu ekan. Bo'lmasa, o'zingizda bo'lmagan narsani da'vo qilmang va unga intilmang ham. Alloh taoloni yaxshi ko'rishlik payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni taqozo talab qiladi. Va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish esa o'z-o'zidan u kishiga ergashish va u kishiga itoat qilishni taqozo talab qiladi dedilar. Shuningdek, musulmon odamning iymoni faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmon kishiga o'zidan ham, bola chaqalaridan ham, odamlarning barchasidan suyukli bo'lgandagina musulmon odamning iymoni komil bo'lar ekan. Bo'lmasa yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muhabbatlari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish bu ibodat ekan. Alloh taolo aytadi: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham avloroqdirlar. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Fa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, sizlarni birontangiz to unga men ota-onasidan va bola chaqalaridan suyukli bo'lmagunimcha komil iymonli bo'la olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga Munavvaraga hijrat qildilar. Borib Madinada o'rnashdilar. Shunda Alloh taoloni: "Udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir." Mana shu oyat nozil bo'ldi. Hujumga duchor bo'layotgan zotlarga ular mazlum bo'lganlari sababli jihodga ruxsat etildi. Urushga ruxsat etildi. Albatta Alloh ularga nusrat berishga qodirdir dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jihodni, urushni, g'azotni boshladilar. Tinchlikni bilmadilar, to'xtashni bilmadilar, malollanishni bilganlari yo'q. Hijrat qilib borganlardan keyin 12 oy o'tib, safar oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari bosh bo'lib Abvo jangini boshqardilar. Hijratlardan 13 oy o'tib, yana o'zlari Buvat degan jangni o'zlari boshqarganlar. Buning ketidan, Buvat jangidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ushayra jangida o'zlari qatnashganlar. Imom Buxoriy aytadilarki, yana Qol ibn Ishoq avvalo ma g'aza Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-Abwa, thumma Buwaq, thumma al-Ushayra. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ya'ni eng birinchi urushgan urush Abwa urushi, keyin Buwaq urushi, keyin Ushayra urushi bo'lgan. Bundan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkita sariyani yubordilar. Sariya atriyatni yubordilar. Bitta sariyani Hamza ibn Abdul Muttolib boshchiliklarida Siful Bahr degan joyga, ya'ni dengizning chek yoqasiga shu joyga yubordilar. Yana boshqa bir sariyani Ubayda ibn al-Harith boshchiligida yubordilar. Ushayra jangidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zlari Kurz ibn Jabr al-Fihri degan odamni qidirib o'zlari chiqqanlar. Bu Madinaning atrofidagi joylarga hujum qilib kelgan edi. Bu Badr jangi, birinchi Badr jangi edi. Hijratdan 2-yinchi yil Rajab oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu ning sariyalarini yuborganlar. Mana shu sariya katta Badr jangini bo'lishlikka sabab bo'lgan. Shu yilning o'zida Ramazon oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam katta Badr jangiga o'zlari bosh bo'lib chiqqanlar. Juda ham ajoyib ulug' jang bo'lgan. Ali ibn Abi Talib aytadilarki, Badr kunida, Badr jangida biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan himoyalanar edik dedilar. U kishi bizlarni hammamizdan dushmanga eng yaqin edilar. O'sha kunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng qattiq urushgan edilar. Alloh akbar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahobalari chiqib borib, mushriklardan ilgari Badrga yetib bordilar. Mushriklar kelishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarni biron tangiz biron bir narsaga mendan oldin chiqmasin, turmasin dedilar. Agar turadigan bo'lsa, albatta uning oldida men bo'layin dedilar. Shu yilning Shavvol oyida katta Badr jangidan bir necha kun o'tgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bani Sulaym g'azotini boshqarib yana chiqdilar. Mana shu yil bu Bani Sulaym jangidan keyin yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Saviq g'azotini jangini boshqarib o'zlari chiqqanlar. Bunda Abu Sufyan va u bilan birga bo'lgan mushriklarni quvib chiqqanlar. Ular Madina chegaralariga yaqinlashishlikka jur'at qilgan edilar. Mana shu yilning o'zida Shavvol oyida, ya'ni Shavvolning 2-chi yarmida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'zlari Banu Qaynuqo yahudiylarga qarshi g'azo qilganlar. Ular birinchi bo'lib musulmonlarga bergan ahd va paymonini buzgan edi va musulmonlarga urush ochgan edi. 3-chi hijriy 3-chi yili Zilhijja oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari Najd urushini boshqarganlar. Uni G'atvatu li amar ham deb aytishadi. Ya'ni bu yerda G'atafon mushriklarni ko'zlab chiqqanlar. Shu yil 1-chi Rabi', ya'ni Rabi'ul avvalda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bahron degan yerda Furo g'azotini boshqarib chiqqanlar. Unda ham ya'ni Qurayshni ko'zlab chiqqan edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harithaning sariyalarini yubordilar. Bunda o'sha Quraysh qabirasini, ya'ni mollarni, tijoratlarni olib ketayotgan yana bir karvon bor edi. Shuning orqasidan Zayd ibn Harithani yubordilar. Ular Qarada degan joyda suv edi. Bir suvda ular bilan yo'liqdilar. Unda shu karvonni, yana undagi narsalarni hammasini oldilar. Bu sayriya yana Badr jangidan 6 oy o'tib bo'lgan edi. Bundan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ashoblardan bir nechalarini yahudiy tog'ut Ka'b ibn Ashrafni o'ldirish uchun yubordilar. Bu yahudiy Alloh va rasulini ranjitgan edi. Ular borib topshirilgan vazifani bajo etishdi. Shu yili Shavvol oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari boshqarib Uhud jangini boshqarib chiqdilar. Bunda yuzlari jarohatlandi. Oldilardagi tishlari sindi va hamda dubulg'a boshlarida majallandi. Boshlari yorildi. Boshlardan qonni artar ekanlar, aytardilar: qanday qilib Allohga da'vat qilib turgan payg'ambarlarini, ya'ni o'ta zaxmi qilgan, yana tishlarini sindirgan qavm najot topadi, dedilar. Shunda Alloh taolo: "Laysa laka minal amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adzibahum fa innahum zolimun" degan oyatni nozil. Sizga bu ishdan hech qanday narsa yo'q. Siz o'z ishingizda davom eting. Sizga buyurilgan narsada o'shini bajaring. Ibodatingizda davom eting. Sizga bu narsalar berilmagan. Yoki ularni tavbasini qabul qiladi, yoki ularni zolim bo'lganlari uchun azoblaydi. Uhud jangidan bir kun o'tib, hali jarohatlari bitmay turib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari Hamrobul Asad jangini boshqarganlar. Bu yerda Abu Sufyon va u bilan birga bo'lgan mushriklarni talab qilib orqasidan chiqqanlar. U kishiga yetib kelgan narsalarda, ya'ni xabarda, mushriklar musulmonlarni Madinada turgan hollarda tak tu bilan yo'qotib yuboramiz degan maqsadda chiqishgan ekan. Mana shu urushda Alloh subhanahu va taolo "Allazina istajabu lillahi var rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim" mana shu oyatni nozil qildi. Alloh va rasuliga labbay deb, ya'ni bunchalik jarohatlar yetgandan keyin chiqqan insonlar uchun, zotlar uchun, ularning ichida yaxshi solih amallar qilgan va taqvoli Alloh taolo va rasulini aytganini qilgan odamlar uchun katta ulug' ajrlar bor degan oyatni nozil qildi. Hijriy 4-yil, 4-yili, ya'ni Uhud jangidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari boshqaruvchi bo'lib Banu Nadir yahudiylarga qarshi urushga otlandilar. Unda o'zlarining diyorlarida turgan joylarda, qal'alarida turib ularga qarshi urushdilar. Ular birinchi xiyonat qilgan edi va hamda bergan ahd paymonlarini buzgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yomonlik qilgan edi. Banu Nadir jangidan keyin mana shu yilning o'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Lihyan jangini boshqarib chiqardilar. Shunda Xubayb va o'kishining ashablari, ya'ni jarohatli bo'lganlar, ular shahid bo'lishgan edi. Ularning qonlarini talab qilib chiqishgan. Shu yili Jumadul Ulada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Dotur Riqo jangini o'zlari boshqarib chiqqanlar. Bunda, ya'ni G'atafon qabilasidan bo'lgan Banu Muharib, Banu Sa'laba mushriklarga qarshi jang qilmoqchi bo'lib chiqqanlar. Dotur Riqo deb aytildi bu jangning nomi, chunki sahobalar bu jangda issiq qattiq bo'lganda oyoqlariga lattalar, shu matolarni o'rab turib chiqishgan. Dotir Riqo jangidan keyin Sha'bon oyida, mana shu yilning o'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam katta 2-chi Badr jangini boshqarib chiqdilar. Bunda Abu Sufyonga yo'liqmoqchi bo'lib chiqqan edilar. U Abu Sufyon bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Badrda uchrashamiz deb va'dalashgan edilar. Shunda Badrda 8 kun turdilar-da, lekin Abu Sufyon kelmadi. Hijriy 5-yili Rabiul Avvalda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Davmatul Jandal g'azotini boshqarib chiqqanlar. Unda 1000 ta musulmon chiqqan, shu bilan ular Rum qaysarini qo'rqitmoqchi bo'lishgan. Va hamda Davmatul Jandaldagi jinoyatchilar va mushriklarni adabini beramiz deb chiqmoqchi bo'lishgan. Shu yilning Sha'bon oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banul Mustaliq yoki Muraysi' jangini boshqarib chiqqanlar. O'zlari bosh bo'lib shunga chiqqanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga, ya'ni Banu Mustaliq hammasi musulmonlarga qarshi yig'ilyapti ekan degan xabar yetib borgandan keyin ularga qarshi urushdilar. Ularga hali ular boshlanmasdan turib, o'zlarining qal'alarida ularga qarshi urushni boshlab, ularni muqotillarni o'ldirdilar va hamda ayollari, nimalarini hammasini sabiya qildi. Shu yili Shavvol oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xandaq jangini boshqarganlar. Ahz yoki Ahzob jangi deyiladi, buni boshqarganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu jangda, ya'ni bu arab mushriklari, avboshlari, yahudiy mushriklari va kofir jamoatlar, toifalarni hammasiga yuzlanganlar. Bunda ular musulmonlarni Madinada turib taktu bilan yo'qotib yuboramiz deb maqsad qilishgan edi. Lekin Alloh taolo ularning hiylayi nayranglarini joyida qaytardi va faqatgina dinini g'olib qilishni va rasulini izzatli g'olib qilishni xohladi. Mana shu urushda Xandaq qovlandi, Madina atrofiga bütün düşmanlar bostirib kelishligini oldini olish uchun Xandaq qovlangan. Bunda Alloh taolo ko'rsatgan qancha karomatlar, oyatlar bo'ldi, bularni hozir aytishlikka vaqtda. Sahobalar, ansoriylar, ansor sahobalar, masalan muhojirlar, ular bayt aytib, ya'ni she'r o'qib, ya'ni Xandaq qovlashadi. Qattiq ochlik, qiyinchilik shunaqa bo'ldiki, ular mana shunday she'rlarni o'qishgan. Nahnul ladina bay'a Muhammadan ala al-jihadi ma baqina abada. Biz Muhammadga bay'at bergan zotlarmiz, jihodga modomiki boqiymiz, jihodga bay'at bergan zotlar bizmiz degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga javob berib aytdilarki, ey Alloh, yaxshilik faqat oxirat yaxshiligidir. Ansoriylarga va hamda muhojirlarga barakot bergin. Bu Ahzob jangi nihoyasiga yetishligi bu faqatgina musulmonlarni xursand qiladigan va dushmanni g'amgin qiladigan holat bilan nihoyasiga yetdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xandaq jangidan qaytdilar, aslihalarini qo'ydilar, yuvindilar. Yuvinganlardan keyin Jibril alayhissalom kelib aytdilarki, siz qurolni qo'ydingizmi dedilar. Vallohi Allohga qasam, biz hali qurolni qo'yganimiz yo'q. Chiqing ularga dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qayerga dedilar? Jibril alayhissalom ana shu tomonga deb ishora qildilar. Banu Qurayza tomonga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga chiqdilar. 6-hijriy yil Sha'bon oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari Qarat degan jangni boshqarib yoki G'oba o'rmon degan jangni boshqarib chiqqanlar. Shu yerda G'atafon qabilasi musulmonlarni tuyalarini olib ketgan edi. Ular shuni qaytarish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqqanlar. Shu yili Zilqa'da oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya katta Hudaybiya jangini boshqarib chiqqanlar. Bunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam daraxtning ostida o'limga, jihodga, tobit bilan turishga va hamda qochmaslikka bay'at olganlar ashoblardan. Bay'at o'rganganlar. Alloh subhanahu va taolo ular xususida laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alayhim وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا مَنَ شَوَيَةٍ نَازِلْ قِلِ Elbette Allah, mu'minlerden ular daraxtning ostida sizga bay'at berib turganlarda mu'minlerden razı bo'ldi. Ularning qalbidagi narsalarni Allah bildi. Ve ularga xotirjamlikni nozil qildi, tushirdi. Ve ularga yaqin kunlarda bo'ladigan fathni mukofot qilib berdi. Ular mana shunda 1400 ta edilar. Bu urush yana Quraysh va ular bilan o'sha ittifoqdosh bo'lgan qabilalar bilan tinch sulh bilan yakunlandi. Bu sulh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xabar berganlardek ochiq fath bo'ldi. Bunda Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatni nozil qildi. Inna fatahna laka fathan mubina. Biz albatta sizga ochiq fathni beramiz. Bir odam ey Rasululloh, bu fathmi deb savol bergan edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam, bu fathdir dedi. 7-hijriy yil Muharram oyining oxirlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari Xaybar jangiga bosh bo'lib chiqdilar. Yahudiylarni o'z qal'alarida ularga yahudiylarga qarshi urush qildilar. O'sha qishloqqa kirib borganlarda aytdilarki, Allohu akbar, Xaybar xarobaga aylandi. Biz biron bir qavmni maydoniga kiradigan bo'lsak, hovlisiga kiradigan bo'lsak, qo'rqitilgan, eslatilgan, ogohlantirilganlarning tonggi kuni rasvo bo'ldi, yomon bo'ldi deb aytdilar. Bu urushda Ali ibn Abi Talib yahudi marhab degan yahudi bilan duelga yakka-yakka chiqdilar. Bu Xaybar yahudiylarining podshosi bo'lgan edi. Uni Ali ibn Abi Talib o'ldirdilar. Ali ibn Abi Talibning qo'llarida Alloh taolo yana fath berdi, u musulmonlar g'alaba qozondi. Mana shu yilda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihodga bir necha sariyalarni yubordilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Banu Fazoraga bir sariyaga bosh qilib yuborgandilar. Umar radhiyallohu anhu Havozinga yuborgan sariyaga bosh qilib yubordilar. Abdulloh ibn Ravohani Yasir ibn Rizam yahudi shunga yuborgan sariyaga bosh qilib yubordilar. Yana shunday boshqa bir sariyani Bashir ibn Sa'd boshchiligida yubordilar. Buni Bani Murraga, Fadak yerdagi Banu Murraga yuborganlar. Yana boshqa bir sariyani Abdulloh ibn Huzafa as-Sahmini sariyasini yubordilar va boshqa qancha sariyalarni yubordilar. 8-chi hijriy yili Jumadil Ulada Mu'ta jangini o'zlari tayyorladilar va unga Zayd ibn Harithani amir qilib tayinladilar. Aytdilarki, agar Zayd o'ldiriladigan bo'lsa, shahid bo'lsa, unda Ja'far amir bo'ladi. Agar Ja'far o'ldiriladigan bo'lsa, unda Abdulloh ibn Ravoha amir bo'ladi dedilar. Mana shu yilda Jumadil Thani oyida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Dalsi Salasil degan urushga Amr ibn al-As'ni bosh qilib amir qilib yubordilar Sariyaga. Unda Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhumlar bo'lgan edilar. Mana shu yilning Ramazon oyida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathini urushini o'zlari boshqarib chiqdilar. Quraysh qabilasi ahdni buzgan edi va uning ittifoqdoshlari hammasi ahdni buzib xiyonat qilishdi. Ular bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oralisida bo'lgan sulhni ular buzishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga fath qilib kirib bordilar. Makka Ka'ba atrofidagi butlarni hammasini mayda-mayda qilib tashladilar. Qo'llaridagi bo'lgan tayoq bilan shunday deb aytardilar: Haqiqat keldi, ja'al haqq va zahaqal batil va ma yubdi'ul batil va ma yu'id. Haqiqat keldi, botil yo'qoldi, botil boshlanmas va qaytara olmas. Odamlar Allohning diniga to'da-to'da bo'lib kirishdi. Makka fathidan 19 kun o'tgandan keyin bu Shavvol oyining 5-chisida bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari Hunayn jangini boshqarib bordilar. Shunga bosh bo'lib chiqdilar. Bunda tavhid da'vatini tushish uchun to'plangan arab mushriklarini hamma harakatlariga qarshi oxirgi madda o'sha yuzlanishga chiqdi. Alloh taolo ularga qarshi payg'ambarga nusrat berdi, ularning mollarini musulmonlarga g'animat qildi. Mana shu urushda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni tobit qilib shunday deb chaqirdilar: Men payg'ambarman, yolg'on emas, men Abdul Muttolibning o'g'liman dedilar. Baro ibn Azib aytlarki, biz Allohga qasam ichib aytamizki, urush qattiq bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan himoyalanar edik dedilar. Bizdagi eng dov yurak kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan barobar bu yurak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning hadislarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayn jangida shunday dedilar: Jazzuhum jazza au juzzuhum jazza. Ya'ni ularni bo'yinlarga, halqumlarga ishora qilib aytdilarki, tomonlardan kesinglar dedilar. Alloh taolo Hunayn jangida ularga nusrat berdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga musulmonlar hammalari Toifdagi o'sha mushriklarni muhosara qilib, ularni o'rab bilan urush qilish uchun borishdi. 40 kun Toifni muhosaraga olishdi. Hijriy 9-chi yil Rajab oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari Tabuk urushini boshqarib chiqdi. Juda ham qattiq issiq bo'lgan edi. Bunda o'sha rumliklarga qarshi urushmoqchi bo'lib chiqqan edi. Bu urush og'ir urush, qiyin urush deb ham nomlangan edi. Umar radhiyallohu anhu bu qiyin og'ir urush haqida soatlari haqida so'ralganlarda aytlarki, juda ham qattiq shiddatli issiqda biz chiqqanmiz. Shunda biz bir joyga tushdik dedilar. Bunda juda ham qattiq issiq edi. Hatto biz o'sha chanqoqlikdan bo'yinimiz, ya'ni uzilib ketay deganini sezganmiz. Shunday holatga borganmiz. Hatto bir odam dedi, o'zining tuyanishini so'yib, uni ya'ni nimasi oshqozonini nima qilib siqib, uni ichidagi nimasini shimib ichadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, ey Rasululloh, Alloh taolo sizga duo qilishda yaxshilikni o'rgatgan edi-ku, siz Alloh taolodan duo qiling bizlar uchun dedilar. Shuni yaxshi ko'rasizmi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Abu Bakr ha dedilar. Qo'llarini ko'tarib, toki osmonga bulut kelib, keyin yomg'ir yog'di, shungacha ko'tarib turdilar. Allohu akbar! Akbar! O'zlaridagi idishlarni hammasini to'ldirib oldilar. Keyin hamma qaradik dedilar. Qarasak, yomg'ir muaskardan u yoqqa o'tmagan ekan. Faqat muaskarga yomg'ir yoqqan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rost aytdilar: "Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar men musulmonlarga og'irlik qilmaganimda bironta Alloh yo'lida g'azot qilgan bir sariyani ortida o'tirmagan bo'lar edim." Lekin men yana bir kenglikni topa olmasdimki, odamlar meni orqamdan ergashib borsalar. Ya'ni ular meni ketimdan ergashib jihodga borishliklari uchun kenglikni, bemalollikni topa olmasdi. Ularga beradigan narsam yo'q edi. Mendan keyin ular ortda qolmasliklari uchun nafslari xotirjam bo'lmas edi. Ya'ni ular meni ortimdan qolishlik uchun nafslari xotirjam bo'lmas edi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jihodga chiqib ketganlardan keyin ular xotirjam tura olmasdi. Muhammadning nafsi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, men Alloh yo'lida g'azot qilsam u o'ldirilsam, Alloh yo'lida g'azot qilsam o'ldirilsam, Alloh yo'lida g'azot qilsam o'ldirilsam deb orzu qildilar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jihodlarining va urushlarning ayrim tomonlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashmoqchi bo'ladigan, u kishining ketlaridan yurmoqchi bo'ladigan odamlar qani? Manhaj, yo'l qani deydigan odamlar qani? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning manhajlari mana shu. Biz bo'layotgan holatlardan yechimni qidirayotgan odamlarga yechim mana shu. Bu ochiq yechim bizning ko'z oldimizda turibdi. Hech qanday shubha yo'q, chigallik yo'q, g'ubor yo'q. Salafiylikni da'vo qilayotganlar, ahli sunnalikni da'vo qilayotganlar jihod, Alloh yo'lida urush qilish degan narsaning mazasini bilmaydi. Biz bunday kishilarga aytamizki, sizlar yo'ldan adashib qolibsizlar. Berilmagan narsalar bilan maqtanyapsizlar. Sizlarda bu sifatlar yo'q. Salafiylik, ahli sunnalik sizlarda yo'q. Salafiylar, ahli sunnalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashuvchilar, iqtido qiluvchilar, sodiq insonlar, Alloh yo'lida jihod qiluvchilardir. Ey Alloh yo'lida jihod qilishni kamsitayotgan insonlar, o'zining programmasidan, tasavvuridan, eng birinchi muhim ishlaridan jihodni chetga surayotgan insonlar, mujohid, muqotil, payg'ambaring hayotini kamsitayapsan sen. O'zingni tasavvuring, o'zingni muhim hayotingdan payg'ambaringni tarixini, payg'ambaringni jihodini, payg'ambaringni hayotini chetga surayapsan. Biz siyratni o'rganishdan yana ko'zlayotgan maqsadimiz amallarimiz qabul bo'lishligi. Amallarimiz shariat tomonidan maqbul bo'lishligi uchun albatta asosiy ikkita shart kerak. Birinchisi Alloh uchun xolis amal qilish va hamda bu amalni har qanday riyo va sum'atdan tozalash. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ikkinchisi ergashdir. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu atiyullaha va atiyur rasula va ulil amri minkum." Ey iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, Allohga itoat qilinglar va payg'ambariga itoat qilinglar va o'zingizlardan bo'lgan ish boshliqlarga, amirlarga itoat qilinglar. Sahih hadisda vorid bo'lganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu ya Rasululloh, va men yaba? Qala man ato'ani dakhala al-janna. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى Ümmetinin barchasi cennetke kiradı. Fakat kohlamegenler kirmeydi dediler. Ey Resulullah kim kohlamaydı? Deyip soradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydılar ki kim minge itaat kılsa cennetke kiradı. Kim minge asili kılsa bu kohlamegendir dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki itaat kılıçlik bu Allah Teala tamından demek bizlerge gerav bol yaptı ki bizlerin amellerimiz kabul bolüçlikke digene. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga itoat qilsak, Alloh taolo amallarimizni qabul qiladi. Bundan keyin jannatga erishlik va do'zaxdan najot topishlikka xabardir. Bu faqatgina biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'rganishlik bilan va uni dars qilishlik bilangina bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Bundan keyingi bizlarni ko'zlayotgan maqsadimiz Sirat o'rganishdan ko'zlayotgan oldimizga qo'ygan maqsad, ya'ni dinimizga yordam berish. Musulmon odamning vazifasi u iymon keltirish va mana shu dinga amal qilishdir. Amalsiz iymon hech qanday arzishi yo'q, bahosi yo'q. Shuningdek, bu sunnatga muvofiq bo'lmagan amalni hech qanday qadri, e'tibori yo'q. Amal ko'zlangan mevalarini faqatgina mana shunday holatda ixlos bilan va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish bilangina o'zining samarasini beradi. Ya'ni ixlos bilan albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik topilishi lozimdir. Ixlos iymonli insonni yana amal qilishga undaydi. Mutaba'a payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish esa bu amal to'g'ri bo'lishni, sahih bo'lishni garovini beradi. Musulmon odam orzu qilgan eng yuqori narsa mana shu dinga yordam berishga men ham hissamni qo'shay dedi. Mana shu orzusi. Alloh taoloning kalimasini oliy qilishga men ham hissamni qo'shay dedi. Alloh taoloning kalimasi oliy bo'lsin va kofirlarning kalimasi eng past bo'lsin. Mana shuning uchun Alloh taolo payg'ambarlarni yubordi. Mana shuning uchun Alloh taolo payg'ambarlarni payg'ambar qildi va kitoblarni nozil qildi. Din xohish havo bilan, bid'atlar bilan emas, din ixlos bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik bilan. Kim bu dinga nusrat bermoqchi bo'lsa, unda xohish havosidan tamoman sug'urilib chiqish kerak. Shar'iy qat'iy dalillar bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda ijtihodga o'rin yo'q. Tobit asllar turadigan bo'lsa, undan maslahat, manfaat, foyda degan narsa, bu narsalarni albatta Qur'on, sunnat, ijmo dalillardan oldin qo'yishga imkoniyat yo'q. Shaxsiy maslahat yoki jamoatning maslahati, din maslahati, din manfaatidan, ya'ni shaxsning manfaati yoki jamoatning manfaati hech qachon dinning manfaati, aqida manfaatidan ustun turmaydi. Kim bu dinga nusrat bermoqchi bo'lsa, birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga nusrat bersin. Siratlariga ergashsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratlarini o'zining har bir harakatida, har bir jim turgan holati, hamma holatlarda o'zi uchun namuna va marji' bo'lsa manba qilib olsin. O'zini zotiy shaxsiy maslahatlarini ro'yobga chiqarish uchun ko'prik qilib olmasin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchamizni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'rganib shunga amal qilishlikka muvaffaq bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka